drogi i do usłyszenia za godzinę. Radio Nawigator Trójki. Sponsorem audycji jest PKP Intercity, oferujące bezpośrednie i szybkie połączenia do największych miast w Polsce. To program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 3 czerwca, minęła 16. Krzysztof Zubewski, zapraszam na serwis Trójki. A w nim święto dziękczynienia w Warszawie, kolejny mecz polskich siatkarzy w Lidze Narodów i relacja ze zgrupowania kadry w Arłamowie. Na początek Warszawa, gdzie od rana trwają uroczystości święta dziękczynienia. Głównym punktem była uroczysta msza odprawiana w świątyni Opatrzności Bożej. Na miejscu jest Agnieszka Drążkiewicz. Powiedz, Agnieszko, jakie wydarzenia zaplanowano na popołudnie? No te popołudniowe imprezy związane ze świętem dziękczynienia to przede wszystkim zabawy dla najmłodszych i koncerty. Przed chwilą na scenie przy świątyni Opatrzności Bożej było słychać niezwykły zespół Łódzki Mały Chór Wielkich Serc. Przede wszystkim mamy takie trzy cele. Jeden, oddanie czci Panu Bogu. Drugi cel to uszczęśliwianie innych przez konkursy, poprzez śpiew i również działalność charytatywną, ponieważ jesteśmy wszędzie tam, gdzie nas potrzebują. Opowiadał założyciel chóru, franciszkanin ojciec Piotr Kleszcz. Chór śpiewał prawie godzinę, a w tej chwili na scenie rozbrzmiewają utwory Darka Malajonka i jego zespołu Maleo Gerokers. Grupa świętuje w tym roku 20-lecie działalności artystycznej. A co ciekawe, Darek Malajonek od 11 lat, czyli od kiedy tak bardzo uroczyście tutaj w Wilanowie obchodzi się święto dziękczynienia, pojawia się ze swoim zespołem na scenie przy świątyni Opatrzności Bożej. Agnieszka Drążkiewicz, dziękujemy za relację. Jeden metr to 100 centymetrów lub ułożone obok siebie 44 złotówki. Taki przelicznik obrali dziś wolontariusze Fundacji Przyszłość dla Dzieci, którzy w Olsztyńskim Parku Kusocińskiego układają tak zwane kilometry dobra. To pieniądze, które przez 3 miesiące zbierano w różnych miejscach, szkołach, sklepach i urzędach. Dużo? Dużo, tak. Dużo. No i co, będzie najdłuższy w Polsce? Postaramy się, oczywiście, że tak. W jaki sposób należy pomagać potrzebującym, na przykład dzieciom? Kupować dla nich leki. Można im jakieś pieniążki dać. W tej chwili już pobiliśmy ubiegłoroczny rekord. W zeszłym roku udało się zebrać 59 tysięcy, w tym roku jest już blisko 20 tysięcy więcej. Mówiła Iwona Żochowska-Jabłońska z Fundacji Przyszłość dla Dzieci. Podobne pikniki z okazji Święta Dziękczynienia odbywają się dziś w 50 miastach w całej Polsce. Teraz kolejne siatkarskie emocje. Polacy właśnie rozpoczynają 6. mecz w Lidze Narodów. Rywalem są Niemcy. W Łodzi spotkanie śledzi Tomasz Gorazdowski. To spotkanie już się rozpoczęło. Tak jak wspomniałeś, to 6. rozgrywka w Lidze Narodów w tej nowej edycji, która od tego sezonu się rozpoczęła. No i 5 pozostałych meczów, które za nami, zakończyło się pewnym wysokim zwycięstwem reprezentacji Polski i kibice, którzy dzisiaj tutaj do Atlas Areny przyszli, nie wyobrażają sobie, żeby mogło być inaczej. Tym bardziej, że niespodziankę kibicom zrobił trener Vital Heinen, obiecując, że jeżeli wygramy za 3 punkty, czyli albo 3-0, albo 3-1, każdemu pełnoletniemu kibicowi w hali postawi po meczu piwo. Na razie jeszcze nie ma kompletu, ale kibice dopiero się schodzą. To spotkanie zaczęło się 3 minuty temu, więc jeszcze zapewne kilkadziesiąt, a może nawet kilkaset miejsc będzie zajętych, ale wszystko zależeć będzie od tego, co będzie się działo na boisku. Na razie pierwszy set, na razie przegrywamy 3-4 i znowu zaczęliśmy w trochę innym ustawieniem, choćby z libero Michałem Żurkiem. Tomasz Gorazdowski, dziękujemy za relację. Dodajmy, że biało-czerwoni prowadzą w Lidze Narodów z kompletem zwycięstw i 15 punktami na koncie. Niemcy zajmują 14 miejsce, mają 3 punkty. Decydujący moment w przygotowaniach piłkarskiej kadry do Mistrzostw Świata w Rosji już za piłkarzami. Kadra rozegrała wewnętrzny sparing. O szczegółach Adam Malecki. Mieli zagrać wczoraj, potem dzisiaj o 11 i w końcu udało się o 12. Wewnętrzny sparing, który miał rozwiać wszelkie wątpliwości selekcjonera Adama Nawałki, okazał się bardzo udanym sprawdzianem. Przekonuje drugi trener Bogdan Zając. Jesteśmy bardzo zadowoleni. Mecz się odbył bez kontuzji. Myślę, że to jest w tym aspekcie najważniejsze. Wiadomo, że analiza i wyciągnięcie wniosków. Dzisiaj po południu sztab będzie analizował to spotkanie. Reprezentacja została podzielona na drużyny czerwonych i białych. Wygrali czerwoni 1-0 po golu Grzegorza Krychowiaka z rzutu karnego. Czerwony był też Jan Bednarek. My graliśmy w drużynie czerwonych i wygraliśmy 1-0, także może bliżej, ale to jest analiza do trenerów. To była gierka wewnętrzna, dla nas dobry trening i to na pewno zaprocentuje w przyszłości. Walka o wyjazd do Rosji trwa w najlepszym. Kadrę 23 zawodników na mundial poznamy jutro o 14. Arłamów, Adam Malecki. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. W

No i oczywiście stary, dobry Cole Porter. Jamie w Polsce w lipcu, ale już za chwilę dosłownie. 13 czerwca w Teatrze Starym w Lublinie. Młody, zdolny, cudownie swingujący i zaskakujący w swoim podejściu do Cole Portera między innymi także. Anthony Strong. It's too darn hot, it's too darn hot. I like to sup with my baby tonight. Refill the cup with my baby tonight. I like to sup with my baby tonight. Refill the cup with my baby tonight. Called you and up for my baby tonight. Cause it's too darn hot. Too darn hot. It's too darn hot. I like to coo with my baby tonight. I'm gonna pitch the woo with my baby tonight. I like to coo with my baby tonight. Pitch the woo with my baby tonight. I brought the UN up for my baby tonight. Cause it's too darn hot. According to the Kinsey Report, every average man you know much prefers his lovey-dovey to court when the temperature is low. And when the thermometer goes way up and the weather is sizzling hot, Mr. Pants for romance is not. Cause it's too, too, too darn hot. It's too darn hot. Baby, it's too darn hot. According to the Kinsey Report, every average man you know much prefers his lovey-dovey to court when the temperature is low. And when the thermometer goes way up and the weather is sizzling hot, Mr. Pants for romance is not. Cause it's too, too, too darn hot. Maybe it's too darn hot. Maybe it's too darn hot. It's driving me crazy. Mocny, mocny w rzeczy samej Anthony Strong i Too Darn Hot. Mam nadzieję, że wszyscy, którym było ciut za gorąco w ostatnich dniach, tą rzeźką muzyką poczuli się orzeźwieni. Anthony Strong, 13 czerwca w Lublinie, w Starym Teatrze. To nie jest tak, że myśmy w Polsce wynaleźli śpiewających aktorów. Choć wydaje się, że u nas każdy aktor śpiewa naprawdę. Ale nawet tego nie umieliśmy wymyślić jako pierwsi. Aktorzy śpiewają jak świat światem w rozmaitych regionach globu i jakoś tak się złożyło, że niektórzy naprawdę to potrafią. Jak ta dziewczyna na przykład. I'm a say, what a gal, I'm gonna play for the sky. Ain't gonna miss a thing, I'm gonna have my fling. I'm gonna live, live, live till I die. The blues I lay low, I'll make them stay low. They'll never trail over my head. I'll be a devil till I'm an angel. But until then, hallelujah, gonna dance, gonna fly. I'll take a chance right now. Before my number's up, I'm gonna fill my cup. I'm gonna live, live, live, live, live till I die. as I lay low, I make them stay low. They'll never trail over my head. I'll be your devil till I'm an angel, but until then, hallelujah, gonna dance on the fly. I'm gonna live, live, live till I die. I die. No dobra. Trochę tak jest z Queen Latifah, że właściwie nie wiadomo, czy ona jest bardziej wokalistką, czy bardziej jednak aktorką. Wszyscy znamy jej filmy liczne, natomiast płyty różnie z tym bywa i ten album cudownie wprost swingowy na Verve to jest jeden z takich moich ulubionych muzycznych drobiazgów w świecie swingowym. No ale w tym wypadku, który za moment, nie mam już żadnych wątpliwości, że kolega jednak jest głównie aktorem i to pełną gębą. Hold me close and hold me fast, the magic spell you cast. This is La Vie en Rose. When you kiss me, heaven sighs, and though I close my eyes, I see La Vie en Rose. When you press me to your heart, I'm in a world apart, a world where roses bloom. And when you speak, angels sing from above. Everyday words seem to turn into love songs. Give your heart and soul to me, and life will always be La Vie en Rose. Quand elle me prend dans ses bras, elle me parle tout bas. Je vois la vie en rose. Elle m'en dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Elle est entrée dans mon cour, une porte de bonheur dont je connais la cause. C'est elle pour moi, moi pour elle dans la vie. Elle m'en l'a dit, l'a juré pour la vie. Et dès que je l'aperçois, alors j'ai sans émoi mon cœur qui bat. Chérie, j'adore ça, chérie. No tak, fraza mon cour przejdzie do historii, ale jak mu nie wybaczyć? Jack Nicholson. Może państwo pamiętają, co uważniejsi, w pierwszej odsłonie siesty dzisiaj słuchaliśmy utworu Brazil w wykonaniu Eliany Elias, a potem powiedzieliśmy sobie, że nie mogą nam się podobać piosenki, które słyszymy po raz pierwszy. W związku z tym sięgnęliśmy do klasyku, czyli wersji tego samego utworu z lat 50. No i pani Agata, stała słuchaczka z Legnicy, uprzejmie informuje, że wersja z lat 50. utworu z Brazylii zaprezentowana w dzisiejszym wydaniu siesty o wiele bardziej mi się podobała. No, a nie mówiłem. Więc i tym razem spróbujmy. Muzyka. a magic spell. You kiss, this is love beyond rose. When you kiss me, heaven sighs, and though I close my eyes, I see love and rose. When you press me to your heart, and in a world apart, a world where roses bloom. And when you speak, angels sing from above. Everyday words seems to turn into love song. Give your heart and soul to me, and life will always be love beyond rose. To dopiero szczęśliwy Amerykanin w Paryżu, jak u Gershwina. Jeszcze gdzieś nam na horyzoncie Gene Kelly z legendarnego filmu powinien mignąć. To Louis Armstrong oczywiście, a Amerykanie w Paryżu, czyż oni jedyni, bywają szczęśliwi. To Brandes Kazimierz pisał, że Paryż jest miastem, w którym najłatwiej jest się obejść bez szczęścia. No więc ono siłą rzeczy nas tam po prostu zawsze znajdzie. Jeszcze jeden Amerykanin w Paryżu, niech nam się dzisiaj w sieście pokłoni. Bardzo przyzwoity muzyk. Duke Ellington. Mm-hmm. Duke Ellington, rok 1962. Jego orkiestra, między innymi oczywiście Harry Carney z saksofonem barytonowym i Jimmy Hamilton z klarnetem. Ten album nosił tytuł Midnight in Paris, czyli po prostu o północy w Paryżu. Wiedzą Państwo, co teraz zrobię? No przecież... Le vent qui frappe à ma porte me parle des amours mortes devant le feu qui s'éteint. Ce soir, c'est une chanson d'automne dans la maison qui frissonne et je pense aux jours lointains. Que reste-t-il de nos amours? Que reste-t-il de ces beaux jours? Une photo, vieille photo de ma jeunesse. Que reste-t-il des billets doux, des mois d'avril, des rendez-vous, un souvenir qui me poursuit sans cesse. Bonheur fané, cheveux au vent, baisers volés, rêve mouvant, que reste-t-il de tout cela? Dites-le-moi. Un petit village, un vieux clocher, un paysage si bien caché, et dans un nuage, le cher visage de mon passé. Les mots tendres qu'on murmure, les caresses les plus pures, les serments au fond des bois, les fleurs qu'on retrouve dans un livre, dont le parfum vous enivre, se sont envolées. Pourquoi? Que reste-t-il de nos amours? Que reste-t-il de ces beaux jours? Une photo, vieille photo de ma jeunesse. Que reste-t-il des billets doux, des mois d'avril, des rendez-vous, un souvenir qui me poursuit sans cesse. Bonheur fané, cheveux au vent, baisers volés, rêves mouvants, que reste-t-il de tout cela? Dites-le-moi. Un petit village, un vieux clocher, un paysage si bien caché, mais dans un nuage, le cher visage de mon passé, de mon passé. Tak, już dzisiaj w Sieście mamy, że niektórych utworów słuchamy aż dwa razy, ale wierzę, że te wersje za każdym razem są tak doskonale od siebie odmienne, że to właściwie może Państwu sprawić frajdę. Takie porównanie. Tym razem to była wersja oryginalna. Charles Trenet, to była jego piosenka, która potem w Stanach nosiła tytuł I Wish You Love i pod tym tytułem śpiewają między innymi Frank Sinatra, czy chwilę temu w Sieście grał Duke Ellington ze swojej płyty O północy w Paryżu. I kiedy spytałem się Państwa, no wiecie co teraz zrobię, jestem przekonany, że połowa ze siestowiczów sądziła, że zgodnie z dzisiejszą tradycją sięgnę do wersji wcześniejszej tej piosenki, ale druga połowa była przekonana, że sięgnę do Alenowskiego filmu O północy w Paryżu. No więc tej drugiej połowy nie chciałbym zawieść. Thank you. utwór, w którym nie da się przestawić ani jednej nuty. Utwór doskonały, utwór chciałoby się rzec konieczny. Mistr Fada i Stefan Ramble. Woody Allen był podobnego zdania. I państwo wiedzą, jak to jest. Jak ktoś mi zacznie dobrze grać na gitarze cygańskiej muzykę manusz, to ja na jednym utworze nijak poprzestać nie umiem. Christoph Iber, na którego przyjaciele mówią Majo. A my nie kończymy jeszcze tego wątku paryskiego. Po pierwsze, ja mam nadzieję, że nie tylko nasza stała słuchaczka pani Agata z Legnicy, ale też parę innych osób lubi stare nagrania. Po drugie, byli Amerykanie w Paryżu, ale nie było Amerykanki. I wreszcie po trzecie, to była ulubiona artystka mojego taty, a przynajmniej tak przyjęło się uważać. Si bon de partir n'importe où bras dessus, bras dessous, en chantant des chansons. C'est si bon de se dire des mots doux, de petits rien dis-tu, mais qui en disent en langue, en voyant notre mine ravie. Les passants dans la rue nous envient. C'est si bon de guetter dans ses yeux une esprit merveilleux qui donnait le frisson. C'est si bon, ces petites sensations ça vaut mieux que millions. C'est tellement, tellement bon. C'est bon. Voilà, c'est bon. Les passants dans la rue, bras dessus, bras dessus, en chantant des chansons. Quel esprit merveilleux. C'est bon. Je cherche un millionnaire avec des grand Cadillac car, mink coats, des bijoux jusqu'au cou, tu sais. C'est bon, ces petites sensations. Peut-être quelqu'un avec un petit yacht, non? Oh, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Vous savez bien que j'attendrai quelqu'un qui pourrait m'apporter beaucoup de loot. Ce soir, demain, la semaine prochaine, n'importe quand. C'est bon. Si bon. Il sera très crazy, non? Voilà, c'était mon. No to Erta Kitt oczywiście, ale nie umiem wymówić tego nazwiska, zwłaszcza imienia, tak jak mój tata. Jeszcze jedna Amerykanka w Paryżu, tym razem współczesna, więc jak to dzisiaj, wszystko jest multikulturowe, a zatem Amerykanka jest de facto hinduską, a jakby tego było mało, naprawdę mieszka w San Francisco. Encore une fois tu te trouves là, face à face près de moi. Dis-moi, qu'est-ce que tu vois? Quand tu me regardes, regarde-moi. Ici au bout d'un souffle, ici au bout d'un rêve. Tu ne sais pas quoi faire, quoi dire. Maintenant, t'as pas de temps. Qu'est-ce que tu penses dans toi? La vie viendra une autre fois. Non, tant pis pour toi. Oui, je viens comme le soleil vers la bleue, bleue